o 70% mniej. Rabat nalicza się przy kasie i dotyczy tańszego produktu. Tanio tutaj jest 100%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy sobotę, 29 dzień marca, minęła 8. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 1000 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Mianmie. Caritas Polska rusza ze wsparciem dla ofiar. Orlen zawiadamia prokuraturę o nieprawidłowościach przy zakupie akcji ruchu. W doniesieniu pojawia się nazwisko byłego prezesa. Legendarny jazzman i radiowiec Jan Ptaszyn-Wróblewski, patronem studia nagraniowego Trójki. Liczba zabitych w trzęsieniu ziemi w Mianmie przekroczyła 1000. Rannych jest ponad 2000, podaje rządząca krajem junta. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 uderzyło wczoraj, powodując ogromne zniszczenia w dużej części kraju. Wstrząsy były odczuwalne także w Tajlandii. W Bangkoku na skutek kataklizmu zawalił się wieżowiec. Jest co najmniej 9 ofiar śmiertelnych i ponad 100 osób zaginionych. W mieście ogłoszono stan klęski. Gotowość do pomocy w Mianmie zadeklarowali polscy strażacy oraz Lekarze bez granic. Anna Kruczko z Polskiego Oddziału Organizacji mówi, że ich lekarze są w Mianmie i sąsiednich krajach ze względu na organizowane projekty humanitarne. Jako Lekarze bez granic wiemy, że zapewnienie pomocy chirurgicznej rannym jest kluczowe w pierwszych godzinach i dniach po każdym trzęsieniu ziemi. Mamy zasoby, aby odpowiedzieć na potrzeby społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi. Czekamy tylko na zapewnienie dostępu do dotkniętych terenów. Caritas Polska rusza ze wsparciem dla ofiar kataklizmu w Azji. Trwa zbiórka pieniędzy. O tym, jak ją można wesprzeć, mówił na naszej antenie rzecznik Caritas Marcin Majewski. Można to robić przez naszą stronę www.caritas.pl, ale też można wysłać po prostu plika o treści trzęsienie, tylko proszę pamiętać, żeby były bez polskich znaków, pod numer telefonu 668-07-0000 i w ten sposób można pomóc. Gotowość do pomocy Mianmie i Tajlandii zadeklarowała też Unia Europejska. Orlen skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące zakupu akcji ruchu. Zawiadomienie obejmuje byłego prezesa koncernu, obecnego europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka. Orlen przekazał, że w firmie przeprowadzono audyt zakupu akcji ruchu, który kontrolował sieć kiosków w Polsce. Jego wyniki ujawniły liczne nieprawidłowości. W 2020 roku podpisana została umowa zakładająca, że Orlen stanie się akcjonariuszem większościowym ruchu. Pod koniec 2023 zadłużenie spółki przekroczyło 160 milionów złotych. By ocalić firmę, zaczęto likwidować kioski ruchu. Warto dziś się wyspać, bo następnej nocy pośpimy krócej. W związku ze zmianą czasu na letni o drugiej należy przestawić zegarki na trzecią. Ekonomista banku Pekao S.A. Sebastian Roy przypomina, że czas letni zaczęto stosować, by zmniejszyć zużycie prądu. W jego ocenie we współczesnej gospodarce korzyści ze zmiany czasu są wątpliwe. Myślę, że tutaj przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że gospodarka XXI wieku to nie jest gospodarka początku XX wieku. I tak jak 100 lat temu rzeczywiście w zasadzie głównym wydatkiem energetycznym, głównym użyciem tego prądu było oświetlenie, tak dzisiaj prąd zużywamy na wiele innych celów. No a komputery w biurze czy maszyny w hali produkcyjnej zużywają dokładnie tyle samo energii bez względu na to, która jest godzina. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. Jan Ptaszyn-Wróblewski był mistrzem saksofonu i mikrofonu. Upamiętnia to tablica w siedzibie Trójki przy studiu nagraniowym M5, w którym legendarny jazzman i radiowiec przez ponad pół wieku prowadził słynne trzy kwadranse jazzu. Od wczoraj nosi ono również jego imię. Uroczystości towarzyszył koncert dla Ptaszyna, który zachwycił publiczność. Wydarzenie myślę, że jest super ważne dla kultury całej jazzowej. Jazz szczególnie w Trójce. Przy takiej okazji jeszcze to dla nas uczta. Ja stale słucham jazzu. I stale słuchałam audycji Trzy Kwadranse Jazzu Ptaszyna, także to duże wydarzenie. No jazz kocham, więc jestem szczęśliwa, że udało się dostać wejściówkę na ten koncert w Trójce. Też w tym studiu Agnieszki Osieckiej bywam bardzo często. No po prostu atmosfera tutaj panująca, ta publiczność, która tutaj przychodzi, ta wspólnota, która tutaj się podczas koncertów wytwarza, jest niesamowita i bardzo za to dziękuję Trójce. A wystąpił Special Quartet, zagrał także Atom String Quartet. Wydarzenie rozpoczęło obchody 63. urodzin Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery i pół minuty po godzinie 8:00 o sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od obiecanych przed godziną skoków. Po pierwszym konkursie lotów w Planicy bez entuzjazmu. Paweł Wąsek, najlepszy z naszych, 11. Nie, no okej, okay, no pierwszy trochę tam na progu mi to trochę jakby podjechało. Nie było to tak fajnie czysto z progu. Drugi już próg fajnie, ale z tego co rozmawiałem z trenerem na szybko, to troszkę zabrakło jakby ta faza przejścia, tak jakby... Jakbym nie do końca wiedział, co tam, w którym kierunku mam iść, myślę, że znajdziemy jeszcze jakiś fajny pomysł, żeby to poprawić. Czasu na poprawę niewiele, bo to koniec sezonu, a dwa, że trener Tomasz Turnbichler otrzymał od prezesa PZN Adama Małysza propozycję poprowadzenia kadry juniorów, a jego miejsce zajmie i do igrzysk naszych skoczków ma poprowadzić znany i lubiany w środowisku Maciej Maciusiak. Wracając do lotów, Paweł Wąsek lądował wczoraj na 215 i 217 metrze. Wygrał Słoweniec Domen Preutz, który skakał powyżej 230 metrów. Pozostali Polacy Kamil Stok 14, 17 Żyła, 27 Zniszczą, 30 Wolny. Za pół godziny konkurs drużynowy nasi w składzie Żyła, Zniszczą, Stoch i Wąsek. Za oceanem kończy się tenisowy tysięcznik w Miami. W finale turnieju singlowego o setne zwycięstwo w ATP zagra Nowak Djokovic, a po drugiej stronie siatki stanie 19-latek z Czech Jakub Menšík. Półfinałową wygraną Serba z bułgarskim łamaczem niewieścich serc Grigorem Dimitrowem 6-2-6-3 oklaskiwał sam Lionel Messi. Oczywiście jestem tym bardzo zaszczycony. To również dla mnie olbrzymi honor. Granie przy obecności takiego sportowca. Chyba pierwszy raz w życiu tego doświadczam. Jestem szczęśliwy, że jest tu razem z synem. Jesteśmy z tego samego rocznika, 1987. Mówił Djokovic, a jego rywal Menšík odprawił z kwitkiem startującego przed własną publicznością Taylora Fritza po trzech setach i dwóch tiebreakach 7-6, 4-6 i 7-6. Na koniec raport ekstraklasowy. Piłkarze Piasta Gliwice ulegli Widzewowi Łódź 0-2, a Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z Pogonią Szczecin. Siatkarze PGE Projektu Warszawa pokonali PGE Giek Skrę Bełchatów też bez straty seta. Jastrzębski Węgiel Norwida Częstochowa 3-0. 67. edycja belgijskiego Saxo Classic po samotnej ucieczce dla wnuka słynnego francuskiego kolarza Raymonda Polidora, czyli Holendra Mathieu van der Poela, drugi Mats Pedersen z Danii, trzeci Filip Poganna z Włoch. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. O pogodzie krótko, dzisiaj będzie bezchmurnie i bardzo przyjemnie temperaturowo, temperatury od 12 do 17 stopni, zachmurzenie możliwe tylko na zachodzie i na południu kraju, tam też możliwe słabe opady deszczu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Autopromocja. 63. urodziny Trójki to 4 dni wielkich atrakcji. Już jutro po 19:00 pierwszy koncert zespołu z zagranicy w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami wspaniały koncert dla Pteszyna, podczas którego wystąpili Special Quartet i Atom String Quartet. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Od 24 do 29 marca w salonach Toyoty trwają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.

kid. I'm bringing it back, I'm putting in my bid. Half a couple of kids and half a couple of grids. We like Ruby D and Asi, Martin and Coretta. Doing it to death, no one could do it better. When we leave our physical, our spirit is still together. So come on now, here's a placement for your hand. We rocking with the number one MC man. The number one controller all right through the land. Piętnaście minut po godzinie 8:00 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Kolejny gość, gościni właściwie, prezeska Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, Paulina Sobiesiak-Pęszko. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest badanie Morin Common. Dumni i niewysłuchani polscy rolnicy o wyzwaniach i przyszłości. Wczytałem się w ten raport, może nie jakoś bardzo dokładnie, ale mimo wszystko znalazłem sporo ciekawych informacji. Dlaczego nie tylko ja powinienem przeczytać ten raport, Paulino? Dlatego, że bardzo niewiele my jako społeczeństwo wiemy o rolnictwie, o tym, jak wygląda produkcja żywności, o tym, z czym zmagają się rolnicy, jakie mają wyzwania. Tak naprawdę pierwszy raz od wielu, wielu lat trochę więcej o tym rozmawialiśmy przy okazji ubiegłorocznych protestów rolników, które przelały się przez całą Europę, w tym Polskę. Ale po tych protestach, kiedy wszystko ucichło, jakby sytuacja wróciła znowu do tego, co było. To znaczy wciąż nie za bardzo rozumiemy, o co chodzi. O co chodzi rolnikom, dlaczego ich sytuacja jest trudna. Pamiętajmy o tym, że to są ludzie, którzy nas karmią, myśląc o bezpieczeństwie żywieniowym. Właśnie. I to jest taki paradoks, dlatego że my wszyscy jesteśmy konsumentami, konsumentkami żywności. Sprawa produkcji tej żywności dotyczy absolutnie każdego i każdej. I w tym sensie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, też napięcia geopolityczne, to, że żywność staje się elementem też takiej wojny, tak, walki o zasoby, jest to zasób strategiczny. To, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, środowiskowym, który sprawia, że ta produkcja żywności będzie coraz trudniejsza, to wszystko powinno nas skłaniać do tego, żeby tą grupą się zainteresować. Ten moment, który mamy teraz, jest szczególny, dlatego że rolnicy to jest grupa, która podobnie w ogóle jak całe nasze społeczeństwo starzeje się. I pojawia się problem, pytanie o zastępowalność pokoleń w rolnictwie, o to, kto będzie przejmował te gospodarstwa. Wiemy, że jest trudno, dlatego że jest to praca bardzo wymagająca, praca, która wymaga od nas aktywności właściwie 24 godziny na dobę, bez możliwości wyjazdów, wycieczek. Bardzo taka też praca niestabilna, w tym sensie, że każdego roku rolnicy stają przed wyzwaniem. Nie wiedzą, czy właściwie osiągną jakieś zyski, czy nie. I to wynika z bardzo wielu powodów. Chociażby zmian klimatycznych, prawda? Ich to dotyka najbardziej i najszybciej i wiedzą o tym to najlepiej. Tak, oni obserwują te problemy związane z degradacją środowiska i klimatem od dawna. W Polsce mamy mniej więcej ponad już 10 lat problem suszy rolniczej. To przekłada się na realne straty w produkcji, na realne koszty. I to jest coś, co wszyscy rolnicy widzą, niezależnie od tego, jakie mają jakby poglądy na temat zmiany klimatu, czy tego, w jakim zakresie rolnictwo jest za te zmiany odpowiedzialne. Konsekwencje tego wszystkiego dotykają rolników, oni to widzą i co ciekawe, te badania też pokazują, że najbardziej zaniepokojeni tą sytuacją i środowiska naturalnego i kwestią związaną ze zmianą klimatu są rolnicy największych gospodarstw, takich powyżej 50 hektarów. Czyli to nie jest tak, że rolnicy są przeciwko transformacji czy przeciwko zmianom. Oni wiedzą, że te zmiany są potrzebne i konieczne. Pytanie jest o to, w jaki sposób ten proces przeprowadzić, żeby ta grupa miała poczucie większej stabilności swojego funkcjonowania na rynku. Paulino, z tego raportu wynika również to, że polscy rolnicy widzą absolutnie przyszłość i zysk w odnawialnych źródłach energii. Tak, no w ogóle polskie społeczeństwo, to jest niezmienne od już dosyć wielu lat, jest, opowiada się za odnawialnymi źródłami energii. W tym rolnicy widzą po pierwsze nadzieję na niższe koszty, po drugie kwestie związane z wzrostem cen gruntów, jeżeli tam rozwija się fotowoltaika. Także te wyniki nie różnią się specjalnie od reszty społeczeństwa. Znaczy my w ogóle jesteśmy za transformacją energetyczną, bo widzimy w tym szansę na to, żeby po prostu przełożyło się to na nasze portfele pozytywnie, żebyśmy oszczędzali. Więc to jest na pewno jeden aspekt, ale w ogóle transformacja w rolnictwie to nie jest tylko transformacja energetyczna. Absolutnie tak. A to w ogóle zmiana podejścia do gospodarowania, do wykorzystywania środków ochrony, środków chemicznych, podejścia do gleby. Do rolnictwa regeneratywnego też, prawda? Tak. Jednym z takich podejść, który odpowiada na te wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem, jest właśnie rolnictwo regeneratywne. Takie rolnictwo, które nie niszczy, nie degraduje, ale takie, które poprzez swoje działania przyczynia się do tego, że te ekosystemy, na których opiera się tak naprawdę, cały czas funkcjonują w takim dobrym stanie. Bo rolnictwo zależy od bioróżnorodności. Rolnictwo zależy od dostępności wody, od tego, jaka będzie jakość gleby. To wszystko wpływa na jakby plony rolników i też na ich zyski. Także przyroda jest sprzymierzeńcem rolników i myślę, że bardzo niepotrzebnie pokazujemy, czy politycy wykorzystują jakby ten aspekt, mówiąc o tym, że jesteśmy przeciwni zmianom, chcemy, żeby zostało tak, jak było. No rolnicy mówią nie. Widzimy te problemy. 70% mniej więcej uważa, że transformacja to jest konieczność albo szansa. Więc jakieś zmiany powinny się dokonać. I teraz pytanie jest o to, w jaki sposób konsekwencje tych wszystkich zmian i cały ten proces przeprowadzić tak, żeby rolnicy nie czuli, że zostaną ofiarami jakby tego wszystkiego. Bo myślę, że coś takiego jak niepewność, lęk jest czymś absolutnie naturalnym dla w ogóle wszelkich zmian, które się dokonują. To są emocje czy odczucia najzupełniej normalne i wszystkim nam towarzyszą. I postarajmy się zrozumieć ten niepokój rolników po prostu, także tych protestujących na przykład w Warszawie. Paulino, w tytule raportu dumni i niewysłuchani. Dumni z tego, co robią, dumni z tego, że produkują żywność dla całego kraju. Tak, dumni, ale jednocześnie z poczuciem, że to społeczeństwo ich nie docenia. I nie rozumie. I że politycy też, projektując różne rozwiązania, nie biorą ich głosu pod uwagę. To jest bardzo niewielka grupa rolników w Polsce, czuje się wysłuchana. To zresztą był jeden z takich ważnych postulatów, który pojawiał się w czasie protestów. Bierzcie nasze głosy pod uwagę, chcemy rozmawiać, chcemy mieć poczucie wpływu. I rzeczywiście, jak gdyby spojrzeć na to, co się wydarzyło po protestach i w polskiej polityce, i na tym szczeblu międzynarodowym, unijnym, no to widać, że Unia Europejska, że politycy wzięli to pod uwagę, tak? Ale to jest dopiero pierwszy krok, tak? Teraz chodzi o to, w jaki sposób te zmiany przeprowadzić, żeby rzeczywiście tych rolników zaangażować. I to jest trudne, dlatego że rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. I te różne grupy, w zależności od tego, co kto uprawia, mają czy hoduje, różne potrzeby. Mają różne potrzeby, różne interesy. I część z nich jest lepiej reprezentowana, część z nich nie jest reprezentowana. W ogóle. I takie znamienne to też, co pokazują te badania, że rolnicy nie widzą w społeczeństwie żadnego swojego sprzymierzeńca. Poza rolniczymi, też takimi nowymi ruchami rolniczymi, które się gdzieś tam pojawiają przy okazji różnych wydarzeń trochę ad hoc. I dla mnie to jest też takie pytanie, kto ten ich niepokój i te negatywne emocje zagospodaruje w takim wymiarze politycznym. To jest pytanie, na które wszyscy powinniśmy sobie, czy politycy szczególnie powinni poszukać odpowiedzi. Obydwoje znamy z kolei rolników, młodych często, świetnie wykształconych, z pasjami, z zainteresowaniami i chcielibyśmy, żeby też tak postrzegać rolnictwo, jako zupełnie inną, inaczej niż postrzegaliśmy do tej pory. No tak, nasze wyobrażenia są takimi wyobrażeniami iście z XIX wieku, że rolnicy to żywią i bronią. No to właśnie wynika z tego odklejenia nas od tej rzeczywistości. Przez te ostatnie dekady od wejścia Polski do Unii Europejskiej rolnictwo się szalenie zmieniło. Procesy modernizacji miały miejsce. To nie jest już ten obraz takiego rolnika, który pracuje z wykorzystaniem, nie wiem, konia. To nie raczej jest teraz obraz sztucznej inteligencji. Tak, prawda? To nie jest już obraz prawdziwy. Wielu rolników korzysta z nowoczesnych rozwiązań, sprzętu, ale tak naprawdę ja mam takie poczucie, że bardzo często my mamy w sobie taki technooptymizm, to znaczy uważamy, że jeżeli będziemy wdrażać wszędzie, we wszystkich sferach naszego życia, w tym rolnictwie, nowoczesne technologie, to jest po prostu nasze rozwiązanie na wszystkie problemy. Tymczasem często rozwiązania leżą gdzie indziej, w tańszych i są tańsze i opierają się właśnie na przyrodzie. To jest kwestia zadrzewień śródpolnych, w których się na wsi zlikwidowało, to jest kwestia dbałości podejścia do gleby i ich wprowadzenie tak naprawdę byłoby tańsze dla rolników i skuteczniejsze, ale wiąże się z takim dłuższym procesem, tak? To nie jest coś, co zrobimy i natychmiast będziemy mieli efekty. Na to trzeba poczekać i na tym też polega trochę problem, tak? Dlatego, że wszyscy myślą w tej perspektywie tego, co będzie za chwilę, za pół roku, za rok, a nie w perspektywie dekady. I tu postawimy kropkę. Bardzo ci, Paulino, serdecznie dziękuję. Próbujmy zrozumieć rolników, prawda? Próbujmy ich zrozumieć, bo ich praca jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana i bardzo ważna, bo przypominamy, przecież oni nas żywią. Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezeska Instytutu Strategii Żywnościowych, była gościem Trójki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Trójka. Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. To był Sting. 27 minut zostało do godziny 9. Teraz będziemy mówili o presji. Presja ma sens, mawiają niektórzy, ale czy zawsze? No bo proszę sobie wyobrazić, przed państwem ważne wydarzenie, egzamin, zawody, być może transakcja biznesowa. Odruch jest taki, by się mobilizować i nie rozluźniać. Są jednak tacy, co w obliczu wyzwania potrafią wykazywać nieprzeciętny luz i o tym Kuba Witkowski. W Planicy trwa właśnie ostatnia z serii rywalizacji w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na belce startowej pojawia się też Piotr Żyła. W tym sezonie nie ma wielu sukcesów i wydawałoby się, że to ostatnia szansa na podium. A on co na to? Ja i tak jestem sam z tą skocznią i po prostu się dobrze bawię. O, nie mam milion myśli w głowie, co mam zrobić, jak mam zrobić, tylko siadam tam na tą belkę. Wow, ale fajnie. I dawaj, nie? No właśnie, czy to tylko dobra mina do złej gry, czy może świadoma strategia? Te różnice często wynikają z osobowości. Katarzyna Oracz, menadżerka do spraw szczęścia i ekspertka do spraw well-being. Niektórzy są bardziej otwarci na nowe doświadczenia i lepiej sobie radzą w sytuacjach wymagających adaptacji. Inni z kolei, bardziej zorganizowani i skupieni, mogą w obliczu niepewności odczuwać większy stres. I widać to na przykład u maturzystów, którzy na antenach Polskiego Radia dość często w czasie egzaminu pokazują różne podejście. Ta nowa matura z polskiego taki przynosi najbardziej niepokój i stres. No łatwo było. Tak przeczuwałem, że będzie wesele i było wesele, więc będzie dobrze. Ale w jakimś stopniu jest to pewnie też kwestia pokoleniowa. Do tej pory mieliśmy ideę pracuj jak najwięcej, jak najciężej. Magda Pietkiewicz, prezeska zarządu zmotywowani.pl. Niektórzy nawet szczycili się tym, że nie biorą urlopów, a to młode pokolenie mówi hola hola, jest życie poza pracą. Tyle, że znowu absolutny luz, czy to w obliczu dużego wyzwania, czy codziennych zadań, też nie jest wskazany. Do stresu, że tak powiem, trzeba się przygotować przez całe życie, bo on zawsze gdzieś nam będzie towarzyszył. Psycholożka Bianca Beata Kotoro. I nie chodzi o to, żeby on był paraliżujący, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest niebezpieczny stan. Ale sama kwestia stresu jest bardzo motywująca i bardzo potrzebna. No dobrze, to pokazuje, że jak zawsze potrzebny jest złoty środek. Jak więc ćwiczyć się i przygotowywać na trudne sytuacje? Bo przecież w ten sposób... O, ale fajnie! Nie każdy jest w stanie podchodzić do wyzwań. Mamy różne techniki i strategie, które pozwalają nam nauczyć się lepszego radzenia sobie ze stresem. Przykładem są tutaj techniki oddechowe, medytacja, ale też wizualizacja pozytywnych scenariuszy. To, co jeszcze może pomóc, to wysiłek i ruch oraz umiejętne zarządzanie czasem i obowiązkami. Tego też się można nauczyć. Ja oczywiście polecam aktywność fizyczną. A Państwo jak mają? W obliczu wyzwania potrafią się wyluzować, zrelaksować i podejść do sprawy jak Piotr Żyła? Proszę dawać znać. 22 i 7 trójek. We'll be right back. 20 minut zostało do godziny 9 i znów gość w naszym studiu, gościni znów właściwie Amanda Majchrzak. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem się przedstawić jako kosmetolożkę, powiedziałaś nie, tylko? Ekspertka pielęgnacji. Brzmi pięknie. Specjalistka. Amando, dzisiaj wracasz do swojego Wrocławia, natomiast przyjechałaś do Warszawy, bo wczoraj cały dzień pracowałaś przy... W Instytucie Piękna Lancome. Tak naprawdę pracowałam od wtorku do wczoraj. Tak. I czym się zajmowałaś? Wykonywałam masaże manualne twarzy, dobierałam rutynę pielęgnacyjną panom oraz też już małym dzieciom. Się okazuje, że panie przychodzą ze swoimi córkami i mam okazję już gościć u siebie dziewczynki. Ale chłopców jeszcze nie. No jeszcze nie. Chociaż... No, ale jak są panowie, to i chłopcy się pojawią. Dokładnie tak. Ale czy te masaże manualne także dzieciakom robiłaś? No pewnie, że tak. Ja uważam, że dzieci mają stres odpowiedni na swoim poziomie, tak samo jak dorośli się stresują, mają spięte mięśnie twarzy. Oczywiście nie dobierałam im pielęgnacji z zaawansowanej marki, bo uważam, że jest im to totalnie niepotrzebne. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o masaże twarzy, jak najbardziej, żeby wesprzeć ten rozwój i rozluźnić po prostu mięśnie twarzy. Polecasz masaże twarzy, ale tak. Polecasz też taping, bo dzisiaj będziemy o nim mówili. Co to takiego? Taping, mogłabym tak określić, że to jest taki efekt liftingu bez skalpela, oczywiście w idealnym świecie. Polega on na tym, że aplikujemy elastyczne taśmy do kinezjotapingu, oklejamy rozluźnione mięśnie twarzy, czyli najlepiej zrobić to po masażu. Tak, jeżeli na przykład mamy już rozgrzane mięśnie twarzy, żeby podtrzymać ten efekt, więc oklejamy sobie twarz. Oczywiście możemy zrobić to samodzielnie, natomiast bardzo ważny jest ten etap przygotowania skóry, czyli żeby ta twarz faktycznie była rozluźniona, czyli po masażu oklejamy twarz. Najlepiej też pod okiem specjalisty, żeby zaczerpnąć taką inspirację, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, dlatego że jeżeli naklejamy tejpy na twarz i te mięśnie twarzy są nierozluźnione, no to mamy odwrotny efekt od pożądanego. Tak sobie myślę, że to trochę tak jak z treningiem na siłowni, bo najlepiej najpierw wziąć trenera, to są naprawdę bardzo dobrze z reguły wydane pieniądze, nauczyć się trenować, żeby potem trenować samemu i nie zrobić sobie krzywdy. Tutaj chyba jest podobnie. Dokładnie tak. Jestem zdania, że należy słuchać i korzystać z usług specjalistów. Oczywiście... No później, dobrze, Amando, ale tak. Gdzie znaleźć właściwego specjalistę? Bo z trenerem jest troszeczkę łatwiej, można się wywiedzieć, który jest dobry, a tutaj? Zapraszam do mnie, Amanda Majchrzak, także świetna reklama, zapraszam. Oczywiście, jeżeli na przykład korzystamy z usług fizjoterapeuty, to myślę, że... Fizjo też się na tym znają, tak? Oczywiście, oni w pierwszej kolejności się na tym znają. Ja również, żeby nauczyć się odpowiedniego tapingu twarzy, korzystałam z usług fizjoterapeuty. Odbyłam specjalistyczne kursy w tym zakresie, więc absolutnie bez takiego odpowiedniego przygotowania nie podjęłabym się tejpowania osób. Więc myślę, że robię to dobrze i oczywiście można się tego nauczyć, wykonać to odpowiednio i nie należy się tego bać, tylko właśnie, żeby pamiętać o tych odpowiednich procedurach. I to, Amanda, daje efekt taki naprawdę na już? Myślę, że tak. Najlepiej takie tejpy aplikować na noc, dlatego że jednak lepiej się skóra regeneruje i też no, bardziej komfortowo się czujemy, no bo jak jesteśmy oklejeni. Ale z drugiej strony, jak ciągnie nas ta skóra i się nie da spać? Nie. Czy nie jest tak źle? Tego tak nie robimy. Nie naciągamy naszej skóry. Troszeczkę możemy, na przykład zagniecenia, które mamy, no tak zwane zmarszczki, możemy je delikatnie rozciągnąć i nakleić na to tejpy. Czyli w nocy się prasujemy. Tak, dokładnie. No, lifting. No dobrze, czyli w ręce specjalistów najpierw, potem to można robić samemu, tak. Można się doskonalić. Rozumiem, że są również w sieci jakieś takie poglądowe filmy, na pewnie, których możemy się wzorować. Tutoriale, artykuły, oczywiście jest coś takiego, natomiast no, warto, żeby jednak dotknąć, zobaczyć, jak to się nakleja. Bardzo ważne jest, żeby właśnie nie naciągać skóry, bo te tejpy po prostu będą się odklejać. Jeżeli na przykład chcemy poprawić sobie owal twarzy, to wtedy naklejamy tejp w kierunku czoła. Jeżeli chcemy poprawić sobie drenaż limfatyczny, no to wtedy od środkowej części twarzy do zewnątrz. Zmarszczki, wiadomo, delikatnie naciągamy, ale niezbyt mocno i oklejamy te miejsca. i tak 6-8 godzin trzymam. Jak zwykle świetnie się ciebie słucha. Mam Dziękuję ochotę bardzo. Się tutaj, słuchaj, za moment tajpować moją twarz. Może ciebie poproszę, żebyś mi to zaraz zrobiła, chociaż Jasne. Nie, bo to musiało być tak. wieczorem. Amanda, z jednej strony jest efekt wizualny, poprawa efektu wizualnego. Tak jak powiedziałem, mówiąc kolokwialnie, się prasujemy, ale z drugiej strony podejrzewam, że po prostu czujemy się swobodniej, lżej, lepiej. Oczywiście, że tak. I świetne jest to też, że nie tylko w nocy, bo bardzo dużo osób też chwali się tym, że na przykład jest otajpowanym, bo to jest super, że ta świadomość się zmienia, że uprawiamy sporty, odżywiamy się zdrowo i też dbamy o siebie również z zewnątrz. I ludzie się tym chwalą, że chodzą sobie w tejpach, po masażu twarzy. Tak, zwłaszcza latem widać, prawda? Tak. Dokładnie, w tramwajach gdzieś, więc no, nie ma się czego wstydzić. Dbanie o siebie to nie żaden wstyd, więc ja podziwiam super. To się robi modne. Tak, to jest bardzo modne. Amanda, bardzo ci serdecznie dziękuję. Amanda Majchrzak była gościnią. Zapraszamy do Trójki. Proszę się tejpować. Proszę tejpować twarz, ale najpierw do fizjoterapeuty. Tak, zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Albo do Amandy. Do usłyszenia. Yeah. Pytaliśmy Państwa, jak Państwo radzą sobie ze stresem w takich sytuacjach właśnie stresujących. 20-27 trójek. Jutro biegnę mój pierwszy w życiu półmaraton warszawski. I to jest takie ciekawe pytanie do wszystkich słuchaczy, którzy tam słuchają radia, a też chyba do prowadzącego. Jak przeżyć, jak dobiec, jak przetrwać? Prowadzący rzeczywiście związany z bieganiem od wielu lat, ale ściągnąłem do studia młode pokolenie trójkowych biegaczy. Paweł Turski siedzi naprzeciwko mnie. Dzień dobry. On mnie przebił we wszystkich osiągnięciach. Biega maratony w znakomitych czasach. Co byś podpowiedział naszemu słuchaczowi, Pawle? Chciałbym coś podpowiedzieć, ale nigdy nie biegłem półmaratonu, ale tak na poważnie, bo biegam same maratony. Ale na pewno miałeś kryzysy podczas pierwszego maratonu. Co ci wtedy pomogło? No właśnie miałem dopiero kryzys gdzieś po 25 kilometrze. Mhm. To, co mi pomogło, to dzielenie po prostu dystansu. Trzeba popatrzeć na maraton czy półmaraton jak na biegi 5-kilometrowe i się skupić na tym celu. Czyli jeżeli mam kryzys przy 30 kilometrze, tutaj pan może mieć kryzys przy 10, to pomyśleć o 15 kilometrze. Gdy już jest się na 15, pomyśleć o 20, a gdy już się jest na 20, to co to już? Kilometr został, to już się dojdzie. Bardzo ładnie Paweł podpowiedział. Ja pamiętam, jak biegłem pierwszy półmaraton, to na 15 miałem totalny kryzys i wtedy przebiegał, jak się okazało, mój znajomy klepnął mnie w plecy i mówi, dawaj, jeszcze 5, tam 6 kilometrów, dasz radę. Proponujemy też, żeby czerpać energię od publiczności, od kibiców, prawda Pawle? Oczywiście, że tak, szczególnie, że na trasie półmaratonu warszawskiego, który w tym roku pobije rekord, będzie największym półmaratonem w historii Polski. Mamy taką nadzieję, takie są założenia organizatorów. Tyle osób się zapisało. Miejsc już nie ma. Można się tylko gdzieś tam dopisać. Jeżeli ktoś niestety złapał kontuzję, to tych stref kibiców będzie mnóstwo. Myślę, że a to ty nie biegniesz będzie w półmaratonie warszawskim? Nie, przygotowuję się za miesiąc. Mam maraton w Londynie, więc na tym jestem obecnie skupiony. Na tym. Mówiłem, że to jest naprawdę biegacz coraz wyższej klasy. Paweł Turski, bardzo ci serdecznie dziękuję, Pawle. Dziękuję. Trzymamy kciuki za tutaj naszego słuchacza. Oczywiście. Tak. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Konkurs ze smartwatchami zakończony. Poinformujemy tych, którzy zostali laureatami i już żegnamy się z Państwem. Elżbieta Malinowska, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Dziękujemy za 3 godziny z Państwem. Gwiazdami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja to serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz.